ایک پانی بیچنے والا اس کو سقا کہا جاتا ہے. پانی بیچنے والا آواز لگا رہا, کوئی میرا پانی خرید رہے, کوئی میرا پانی خرید رہے, ہے کوئی جو میرا پانی خرید رہے, لیکن کوئی اس کا پانی خریدنے کو تیار نہیں. وہ غریب آخر یہ کہنے لگا, آج اگر میرا پانی نہیں بکا تو میری بیوی بھوکی سوئے گی, میرے بچے آقا کریں گے. اللہ, وہ آواز لگاتے لگاتے دل کا درد بیان کرنے لگا اور پھر کہنے لگا, کوئی میرا پانی خرید رہے. معروف ترقی اپنے غریبوں کے ساتھ جا رہے تھے, سرکار معروف ترقی نے کچھ پیسے دیے اس کو, اس سے اس کا پانی خرید لیا. معروف ترقی نے پانی خریدا اور معروف ترقی ایک مرتبہ اپنے غریبوں کے ساتھ جا رہے تھے, سامنے سے بارات آئی. اس بارات کی کیفیت یہ کہ شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے, ناچتے ہوئے کودتے ہوئے جا رہے ہیں. مریدوں نے اس کے حضور بدعا فرما دے, سب ختم ہو جائے. اسی لیے معلوم ہوا فکر بھی ہمیں کہ جب کوئی نیک انسان اس پوری کیفیت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل سے بدعا نکلتی ہے, اور کسی کی زندگی کی شروعات اگر کسی اللہ والے کی بدعا سے ہو تو وہ زندگی کا رشتہ کبھی کامیابی اور کامرانی کی منزلوں تک نہیں پہنچا. اسی لیے دعا لینے والا کام کیا کرو, بد دعا لینے والا کام نہیں, چاہے وہ شادی کا موقع ہو چاہے وہ کوئی اور زندگی کا مرحلہ ہو. اس لیے کہ نہ جانے کب کس کی بد دعا لگ جائے اور زندگی کا فلسفہ بکھر کے رہ جائے. آپ نے نہیں سنا, بادشاہ نے اپنے محل کو بنایا اور محل کے قریب ایک بڑھیا کی جھوپڑی تھی. جب اس بڑھیا اپنی جھوپڑی میں وہ رہنے لگی, بادشاہ ایک دن محل کو اوپر سے چیک کر رہا تھا, چھت پر گھوم رہا تھا اور گھومتے گھومتے نظر پڑی, پوچھا یہ کون سی جگہ ہے, وہ کون سی کس کی جھوپڑی ہے. نائک بڑھیا قریب رہتی ہے, اس کی جھوپڑی ہے. اتنا سننا تھا, بادشاہ نے کہا اڑا دو اس جھوپڑی کو, بلڈوزر چلا دو, ختم کر دو اس جھوپڑی کو. اللہ اکبر, بادشاہ کا حکم آیا, جھوپڑی اڑا لی گئی. اللہ اکبر, اس وقت جناب وہ خاتون وہ بڑھیا گھر کے اندر موجود نہیں تھی, لیکن جب تھوڑی دیر بعد یا کچھ لمحے بعد جب وہ خاتون اپنے گھر پہنچی اور دیکھا میرا تو کاشانہ بکھر گیا, میری تو جھوپڑی ختم ہو گئی, میری تو سر چھپانے کی جگہ ختم ہو گئی. اس نے پوچھا میری جھوپڑی کس نے ختم کی, جواب آیا بادشاہ نے میری جھوپڑی کو اڑوا دیا ہے. اللہ اکبر, دل میں درد پیدا ہوا اور اسی وہ جو ملبا تھا جھوپڑی کا, جو کچرا تھا جھوپڑی کا, اس کے اوپر کھڑی ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے, ارے میں موجود نہیں تھی, تو نہیں موجود تھا, میں موجود نہیں تھی, تو ہر جگہ موجود ہے, پھر تیرے ہوتے ہوئے میرا کاشانہ, میرا آشیانہ کیسے اور میرا کاشانہ کیسے ختم ہو گیا. اتنا عرض کرنا تھا, غریب کے دل کا درد تھا. تاریخ پڑھ رہے آپ کاشف القلوب نے بھی طالبہ کی روایت لکھی ہوئی ہے. کیا ہوا, اس بڑھیا کی درد بھری آواز رب کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی, زمین پھٹی اور بادشاہ کے محل کو دھسا دیا. ایسا ہوا, قصہ ختم ہو گیا, ایک لمحے میں زندگی کا فلسفہ بکھر کے رہ جاتا ہے. اسی لیے دعا لینے کا کام کیا کرو. سرکار معروف رجل کے اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کا حضور آپ دعا فرما دے بیڑا غرق ہو جائے گا. حضرت معروف کرتی اللہ والے ہاتھ اٹھایا اور عرض کرنے لگے, اے اللہ تعالیٰ انہیں اس سے زیادہ عیش عطا فرما, اے اللہ تعالیٰ انہیں اس سے زیادہ عیش عطا فرما دے. لوگوں نے کہا, لوگ تم نے تو کہا تھا بد دعا کر دو, آپ کہہ رہے ہیں اللہ انہیں اور عیش عطا فرما دے. بیڑا معروف کرتی کچھ نہیں بولے. تھوڑی دیر بعد لوگوں نے کیا دیکھا, ساری کی ساری تین مبارک معروف کرتی کے قدموں پر موجود, سبحان اللہ, اپنی خطیوں سے توبہ کر رہی ہے. لوگوں نے پوچھا, حضور آپ نے تو دعا فرمائی, آپ نے تو دعا فرمائی تھی اور پھر ان لوگوں کا حال کیا ہوا, آپ نے تو اور عیش کی دعا کی تھی, یہ تو آپ کی خدمت میں آ گئے ساری مستی کو چھوڑ کر. معروف کرتی کہنے لگے, میں نے ظاہری عیش کی بات نہیں کی تھی بلکہ آخری عیش کی بات کی تھی, میں نے حقیقی عیش اور آرام کی بات کی تھی اور میں نے اپنے رب سے عرض کیا تھا, اے اللہ انہیں سچا عیش عطا فرما دے, یہ شراب کے نشے میں جھومنا بھی کیا کیا مستی ہے, انہیں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی مستی عطا فرما دے, انہیں عشق رسالت کی شراب عطا فرما دے. اللہ اکبر, معروف کرتی نے کہا, سنو مریدوں, جو شہد سے مر جائے اسے زہر نہیں کیا جاتا ہے, جو شہد سے مر جائے اسے زہر نہیں دیا جاتا, جو محبت سے سمجھ جائے اس پر ڈنڈا ہاتھ نہیں برسایا جاتا. تو میرا حال گیا گارے صاحب, اتنا پاور ہے جناب معروف کرتی کا, اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ غریب کے سرکار غوث پاک خود قبر پر بیٹھ کر چلا کرتے ہو اور فیض حاصل کرتے ہو، اس معروف خرشی کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن سنے، پانی خریدا، پی لیا، مریدوں نے کہا حضور آپ تو روزے سے تھے، مریدوں نے کہا حضور آپ کا تو روزہ تھا، آپ نے روزہ توڑ دیا، پانی خرید کر پی لیا، معروف نقی اسلام کی سچائی ہے، اسلام کی حقیقت یہ، فیس بک پر اسلام تھوڑی ملے گا، راجستھان پتریکا یا دینک بھاسکر جو پرزینٹ کرتے ہیں وہ اسلام تھوڑی ہے، کوئی نیوز چینل جو اسلام پیش کرے وہ اسلام تھوڑی ہے، اسلام تو اللہ والوں کی زندگی میں آپ کو ملے گا، اسلام غریب نواز کی تاریخ پڑھے آپ کو ایک ایک لمحہ اسلام نظر آئے، غوث اعظم کی زندگی پڑھے آپ کو ہر مرحلے پر اسلام نظر آئے، بابا فرید نظام پاک بندہ نواز گنج شکر جس کو پڑھیں گے آپ اسلام نظر آئے گا، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جن کا مجھے سب، یہ جب چلتے تھے تو یوں نہیں کہا جاتا تھا کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام میں اتنا ڈھال دیا تھا، لوگ کہتے تھے کہ تو لگتا ہے صحابہ اسلام تشریف لے جا رہا ہے، بیاقرانِ ملت اسلامیہ آج یہ کر رہا ہوں، پانی پی لیا، مریدوں نے کہا حضور آپ کا تو روزہ تھا کیوں تو تین بیٹے ہیں ایک ایک مہینے سب کے یہاں رہتا ہے، اگر کوئی ایک بھائی ایک ہفتہ جلدی سے اپنے گھر سے دوسرے گھر بھیج دیتا ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے تیرے کوٹے پر تو ایک ہفتہ باقی تھا، ایک ہفتہ پہلے کیوں مجھے میرے گھر بھیج دیا میرے باپ، یہ ہماری زندگی کی کیفیت ہے، ادارے میں لگے اسلامیہ ہم دنیا کمانے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ ہم نے مصطفیٰ جانے لگے اسلام کے دین کی چاشنی کو بلا دیا، مجھے یہ سرور ملتا تھا نا، وہ جو ڈوبتے تھے وہ جو رب کعبہ کی بارگاہ میں اور رب کی یاد میں ڈوب جاتے تھے، پھر وہ خنجر بھی اپنے اوپر چلاتے تھے تو ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں آتا تھا، یاد آیا قصہ تو میں سناتا چلوں خنجر سے، سرکار شیخ سلیم چشتی کا نام سنایا نہیں سنایا؟ سنا تو ہوگا، اکبر کو اکبر بادشاہ کو جس دربار سے اولاد ملی تھی اس ولی کامل کا ذات سلیم، اس ولی کامل کا نام سلیم چشتی، ان کا مزار فتح پور سیکری آگرہ میں ہے، شیخ سلیم چشتی، آج بھی وہ راستہ بنا ہوا ہے جہاں سے اکبر اپنی فوج کے ساتھ حاضر خدمت ہوتا تھا، تاریخ گواہ ہے، بادشاہ فقیروں کی چوکھٹ کو چومتے تھے مگر فقیر کبھی بادشاہ کی چوکھٹ کو چومتے نہیں جاتا تھا، اتہاس شاہد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو مصطفیٰ کا فقیر ہو گیا پھر اس کے سامنے بادشاہت کی بادشاہت کیسی ہے، جو مصطفیٰ کا فقیر ہو گیا اس کی تو دنیا بھی روشن ہو گئی، اس کی تو قبر بھی روشن ہو گئی، اس کی تو آخرت بھی روشن ہو گئی، اسی لیے شاعر نے کہا نہ کوئی بادشاہ زندہ ہے، نہ فقیر زندہ ہے، نہ وزیر زندہ ہے، نہ کوئی بادشاہ زندہ ہے، نہ وزیر زندہ ہے، میرے مصطفیٰ کے تر کا ہر فقیر زندہ ہے، چوکٹوں پر بادشاہ آ کر اولاد مانگنے اکبر آیا تھا، پھر اس نے اپنے بیٹے کا نام سلیم ہی کے نام پہ رکھا تھا، شہزاد سلیم کے نام پر، شہزاد سلیم کا نام شیخ سلیم چشتی کے نام پر رکھا تھا، اچھا اکبر آئے اس سے پہلے اس بزرگوار نے بتا دیا تھا اپنے علاقے والوں کو، آج بھی وہ خطہ جو ہے وہ پہاڑی پر تھوڑی سی اونچائی پر ہے، اس وقت پہاڑی پر ہی اللہ والے عبادت کیا کرتے تھے اور کئی مصروفی عبادت رہا کرتے تھے، مراقبہ فرمایا کرتے تھے، تو کچھ لوگ آتے تھے جاتے تھے، تو ایک دن فرمانے لگے لوگوں تم اپنے اپنے اچھے اچھے مکان بنا لو، زمینیں اپنے اندر میں لے لو، قبضے میں لے لو، اس لیے کہ زمینوں کی قیمتیں مہنگی ہونے والی، تو بھائی کا مکین کیوں نہیں بولتا ہوگا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، جس نے مانا وہ زمیندار ہو گیا، اس لیے کہ بادشاہ اکبر حاضر ہوا اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی منت پوری ہوئی، اس نے سارا قلعہ بنا ڈالا اور آس پاس جنابے والا سب حضرت کے اندر بیٹھے دیا، تو رس کرنے کی تاریخ بیان کروں گا تو بات بڑے لمبی چلی جائے گی، کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے باتیں تو عرض کر دیتا ہوں، سنیے سرکار شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مصروف عبادت رہا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک قصہ پیش آیا، ایک عورت نے عرضی لگائی، میں میرے باپ کی ہڈیاں مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں مجھے دے دی جائیں۔ اس سے پوچھا گیا تو پہچانے گی کیسے کہ یہ تیرے باپ کی جسم کی ہوگی؟ تو جو ہے شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، یاد آیا مجھے سنا دیا، تو پہچانے گی کیسے یہ تیرے باپ کی ہڈی؟ وہ لڑکی کہہ رہی کہ میرا باپ گویا تھا، گائک تھا، اور گائکوں گویوں کے ہڈیوں میں سوراخ ہوا کرتا۔ اس نے اس وقت اپنے خاندان کے لیے کہا، اس لیے میں جب ہڈیوں کو دیکھوں گی تو اپنے باپ کی ہڈی کو خوب پہچان۔ تعلیم شاہد ہے، اس نے نظر ڈالی ہڈیوں میں اور یقیناً اس نے اپنے باپ کی ہڈیوں کو پہچان کر رکھ دیا، اور کہا یہ میرے باپ کی ہڈیاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہیں پہچانا کیسے؟ پرانے جو دور کے لوگ ہوتے تھے وہ بڑے ماسٹر مائنڈ ہوتے تھے، آج فنگر پرنٹ کا دور اور اسکینر کا دور چل رہا ہے۔ آپ اپنے راجستھان کی گاؤں میں جائیں، اگر باڑمیر کی طرف جائیں، جیسلمیر کی طرف جائیں، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے بتائیں گے کہ گاؤں والوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ پیر آپ نے رکھ دیا اگر زمین پر تو اس پیر کے نشان کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کتنے سال کا آدمی ادھر سے گزرا۔ بلکہ بعض علاقوں میں تو حال یہ تھا کہ عورت گزری ہے یا مرد گزرا یہ بھی بتاتے، پھر وہ عورت حاملہ ہے یہ بھی بتا دیتے، اور حمل کتنے مہینے کا ہے یہ بھی پہلے کی نشانی سے بتا دیا کرتے۔ یہ کوئی کرامت نہیں، ان کا تجربہ ہوا کرتا تھا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، یہ پرانے والوں کا ایک اپنا تجربہ ہوا تھا اور وہ انداز سے بتا دیتے۔ آج بھی آپ گاؤں میں جائیں تو وہ زمین کی حالت کو دیکھ کے بتا، یہاں سے ایک گھنٹہ پہلے سانپ گزرا، ان کو اتنا تجربہ ہوتا ہے ان کو۔ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اپنے وقت میں گنجائش بہت کم ہے، اور گٹ پڑ کے یہاں پہنچا، مرمر کے اسے پایا، بڑی تیزی سے جلدی سے خطاب کو پورا کروں، اس لیے کہ بھاگتے دوڑتے پہنچ گیا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ تم شریف سنائیں۔ اللہ مصلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما قلت اللہ فی مصلی علی صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یقین کریں کہ میں ہمارا گھر کے قریب رات کو ایک جگہ سردار شہر سے آگے پندو ہے، رات میں تقریب وہاں تھی۔ اب کہاں سے کہاں گیا میں اتارے سفر سنانے کا عادی نہیں، لیکن میں آج جیسے تیسے پہنچ گیا، آپ کی محبتیں تھی اس لیے آج آ گیا۔ سنیے قصہ سنا لو، پورا کر دو، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اب یہ کر رہا تھا جب اس نے یہ کہا کہ کبھی یہ ہڈیوں میں فرق فرق طریقے کے نشان میں سوراخ ہو گئے، میں اپنے باپ کی ہڈی پہچان لوں گی۔ جب شیخ سلیم چشتی کے پاس یہ بات گئی تب کہ اس کی تو ہڈیوں سوراخ، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، گانے والا جب گاتا ہے تو اس پر سرور کی کیفیت ہو، مستی چھاتی، اور سرور کی کیفیت میں وہ اپنے محبوب کی باتیں بیان کیا کرتا ہے، تو جو ظاہری سرور والا ہے اس کے بدن میں، اس کے بدن کی جو ہڈی ہے اس پہ سوراخ ہے، تو ہم تو اصلی سرور والے، اصلی مستی والے۔ شیخ سلیم چشتی کی بات کر رہا ہوں، جب کہا حضور اس کی ہڈیوں میں سوراخ واقعی تھا، فقیر کو جلال آیا، چاقو اٹھایا اور اپنی ران پر مار دیا، گوشت ہٹا دیا اپنے پیر کا اور ہڈیاں دکھائی۔ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ سرکار شیخ سلیم چشتی کی ہڈیوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں چھید ہوا کرتے ہیں، ایسے سرکار شیخ سلیم چشتی کی ہڈیوں میں چھید تھے۔ عزیز آل ملت، ایسے کوئی فقیر نہیں بن جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں چھتی سبوتیاں پہن لو اور چلم کھینچ لو تو اپنے وقت کے بابا کرم نہ بن گئے، اتنا آسان نہیں ہے۔ سنے بڑی تیزی سے عرض کر رہا ہوں، شیخ سلیم چشتی کس قدر بنا فلا تھے، کس قدر پہ کعبہ کی بارگاہ میں قربان تھے۔ جب بات سرور کی آئی تو انہوں نے کہا اس گانے والے کو کیا سرور ملتا ہے، ارے سرور تو ہمارا ہے کہ ہم اپنے مولا سے لوگوں لگاتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہڈیاں دکھائی تو اس قدر اللہ رب العزت کی اس بندے کی ہڈیوں میں سوراخ تھے۔ تو برادران اسلام، عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ والے اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیتے ہیں، بالکل ختم کر دیتے ہیں، تب جا کر اللہ رب العزت ان کی مقبولیت کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ دنیا کی سرکاریں بدلتی رہیں، مگر شیخ سلیم کا دربار آج بھی مزرعہ، آج بھی جو ہے جناب والا ایسی جگہ آباد ہے جہاں آس پاس کھیتی کی جاتی ہے، اور ایسی جگہ آباد ہے جہاں الحمدللہ اپنے اور برائے سب جا کر چوپڑ روح کو چومتے ہیں اور بجائے خلائق بنا ہوا ہے۔ عزیز آنے میں لگتے اسلامیہ بات سے بکری کرنی چلی۔ بابا فرید الدین کا جی شکر کی اولاد سے شیخ فرید چشتی یاد رکھیے گا، سرکار شیخ فرید چشتی بابا فرید کی اولاد سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب سرکار کریم نواز کے پڑھ پوتے اور نفر پوتے مریدوں کا پاور اتنا ہے تو میرے سلطان کریم نواز کا اختیار کتنا ہوگا۔ اپنے مقدر پر جتنا رشک کرو کم ہے، سارے ہندوستان کے اولیاء اپنی جگہ ہے مگر راجستھان کے صوبے میں کریم نواز کی ذات جلوہ وار ہوئی ہے۔ ہم الحمدللہ، میں آپ کو بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ ہو یا لندن ہو، جب پوچھا جاتا ہے خواجہ صاحب کا مزار کس اسٹیٹ میں ہے تو ہمارے صوبے کا نام دیا جاتا ہے، راجستھان کے شہر اجمیر۔ اللہ سے کیوں حاضر بیان کیا تھا سمیع العلیم۔